Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծորինար Գրիգորյանը։ Ովքեր են ադրբեջանցիները, ինչու և ինչպես են Ադրբեջանում կեղծում Արցախի պատմությունն ու մշակութային ժառանգությունը, լույս է տեսել պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Արցախի պետհամալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչ Վարդգես Սաֆարյանի Արցախի հին և միջնադարյան պատմության ու մշակույթի կեղծարարությունը ադրբեջանական պատմագիտության մեջ աշխատությունը, գրված ռուսերեն, հեղինակը մեր հյուրն է. Պարոն Սաֆարյան, ադրբեջանական պատմագետների կողմից Արցախի հին և միջնադարյան պատմության և մշակույթի կեղծմանն ու հերքմանը դուք առաջինը չեք, որ անդրադառնում եք։ Ինչով է առանձնանում ձեր հետազոտությունը, ինչի վրա է քնվել ուսումնասիրությունը գրելիս, ինչով է այն արդիական։ Արցախի պատմությունը և մշակույթը հայ դարավոր պատմության մշակույթի անբաժանելի մասն են կազմում, և այսօր, երբ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը դարձել է միջազգային հանրույթի ուշադրության և քննության առարկա, պատմամշակութային փաստարկների դերակատարումը ակադեմիականից զատ կրում է եւ հայտի չափով քաղաքական երանգավորում։ Հայագիտության կարևոր խնդիրներից մեկն էլ այս իմաստով Արցախի պատմության, մշակույթի եւ ինքնության հարցերի անաչառ քննություն եւ ներկայացումն է գիտական եւ քաղաքական լայն հանրությանը։ Խորթային տարիներին Լենինյան ազգային քաղաքականության հաղթանակի այսպես ասած պայմաններում Ղարաբաղյան թեմատիկան արգելված էր հայ գիտնականների համար։ Գոյություն ունեցել չգրված մի օրենք շրջանցել Ղարաբաղի թեման։ Այս միտումը հատկապես վառ արտահայտվել է 1930-50-ական թվականներին, երբ Արցախը ներկայացում է որպես շագետներում եղբայրական Ադրբեջանի անվաժանելի մաս։ Սակայն 1960-ական թվականների կեսերից սկսած, երբ Արցախի պատմության և մշակույթի ադրբեջանական մեկնաբանությունը սպառնում էր վերածվել պատմական հիմնավորման, հայգիտությունը նախ զգուշորեն նկատի ունենք Արցախի բարբարին և հյումագրությանը նվիրված Պողոսյանի, Դավթյանի, Բարխոդայանի հետազոտությունները։ Իսկ 70-ականներից, երբ Ադրբեջանում առավել մեծ համառությամբ սկսվեց հնչել այն գաղափարը, որ իբր Ղարաբաղը հնուց ի վեր ադրբեջանական տարածք է, և այստեղ ստեղծված բոլոր մշակութային արժեքների միակ ժառանգորդը ադրբեջանցիներն են, նաև ակտիվորեն սկսվեց շոշափվել Ղարաբաղյան թեմատիկան, մանրամասնելով հատկապես Հայաստանի և հայ մշակույթի հետ Արցախի պատմության և մշակութային միասնական ունեցան հայացակարգը։ Ադրբեջանական կեղծարությունների բացահայտումը և լեզվական պատմամշակութային հիմնավոր փաստարկներով դրանց մերժումը քաղաքական ակտիվ պաթոսը դարձավ մի շարք հայագետների և մտավորականների խնդիրներից մեկը։ Այս ամենով հանդերձ ադրբեջանական պատմագիտության Արցախի պատմության և մշակույթի հանդեպ նվաճողական ռազմավարության ընթացքը, նրա գաղափարաքաղաքական հիմքերը, մեթոդները ու մեթոդաբանությունը մնում էին մանրամասորեն չներկայացված, չքննարկված և չգնահատված։ Այսինքն դուք փորձել եք այս աշխատության մեջ այդ բացը ինչ որ չափով լրացնել։ Ինչ որ չափով եմ ասում, քանի որ երևի թե դեռ աշխատանք կա կատարելու։ Իհարկե, հենց պատճառը դա էր, որ պետք էր ոչ թե առանձին ինչ-որ մի գրքի կամ հոդվածի պատասխան տալ, այլ մենք փորձենք արել կոմպլեքս ձևով ընդհանրացված գնահատել ամբողջ պատմագիտությունը, ադրբեջանական պատմագիտությունը։ Այդ առնով է իմ կարծիքով տարբերվում աշխատությունը մինչ այդ առածներից։ Իսկ ինչի վրա եք հենվել ուսումնասիրությունը գրելիս։ Ինչ աղբյուրներ եք օգտագործել։ Հիմնական նպատակը նա էր, որ վերլուծել լույս տեսած ադրբեջանական պատմագրությունը, այսինքն նրանց մենագրություններ, հոդվածներ եւ այլը, եւ օգտագործելով հին աղբյուրներ, հունահռոմեական աղբյուրներն են, հայկական աղբյուրներ են, ինչպես նաեւ գրականությունը, որը դերևս խորհրդային ժամանակ հայ-ռուս գիտնականները տպագրել են, այսինքն երբ ռուս եւ հայ գիտնականները փորձել են կատարել հակադրվել ադրբեջանական քարտիկներին, դրանք էլ օգտագործելով փորձել եմ ներկայացնել իմ տեսակետը տվյալ հարցի նկատմամբ։ Իսկ ինչ արխիվային նյութ։ Արխիվային նյութը շատ քիչ է, ընդամենը օգտագործել եմ մեր պետական արխիվի մի քանի փաստաթղթեր կապված հայտնի պլենումի հետ, երբ դատապարտվում էր այսպես կոչված հայկական նացիոնալիզմը։ 1975 թվականին պլենումը աԵղել, այդ նյութերն եմ ես օգտագործել։ Ամացանցը կա մանավանդ այս նոր շրջանում ադրբեջանցի պատմաբանների կեղծահարությունը ցույց տալու համար չեք օգտվել համացանցից։ Որոշ ասեմ, որ իհարկե ես վերջի տարիներին հետ խորհրդային շրջանի հիմնականում օգտագործում եմ համացանցում տեղադրված մեր հարևան թուրք-ադրբեջանական այսպես կոչված ուրեմն իրենց հոդվածները, իրենց գրքերը։ Վերջի տարիներին 14-15 թվականներին ահագին նյութեր կան, որտեղ շատ կոպիտ ձևով կեղծարում է մեր եւ պատմությունը եւ մշակութային ժառանգությունը։ Ադրբեջանցիները հիմա պետական մակարդակով տարփողում են, որ հայերը եկվոր են, իսկ իրենք տեղաբնիկ։ Դրանով ուզում են ցույց տալ, որ Արցախը իբր թե իրենց պատմական տարածքն է, դա նրանց համար խիստ այժմիական է, քանի որ կա արցախյան հիմնախնդիրը։ Երբանից է ադրբեջանական պատմագիտությունը սկսել միտումնավոր յուրացնել մեր երկրամասի պատմությունն ու մշակութային ժառանգությունը։ Ինչ նպատակով եւ ադրբեջանցի վայր գիտնականների մեթոդներն ու մոտեցումները ժամանակի ընթացքում ինչ փոփոխություններ են կրել։ Նրանք միշտ են նույն բանն են ասել։ 1936 թվականից հետո, երբ ադրբեջանի թուրքերին սկսել են պաշտոնապես կոչել ադրբեջանցիներ, ադրբեջանական պատմաբանների պահանջում էին ադրբեջանական ժողովրդին ներկայացնել որպես բնիկ բնակչություն։ Ադրբեջանական ժողովրդի բնիկ լինելու հիմնավորելու խնդիրը ուներ բացառապես քաղաքական նշանակություն։ Մասնավորապես տվյալ խնդիրը ձևակերպվել է ադրբեջանի կոմկուսակցության 1949-1951 թվականին տեղի ունեցած 17 և 18-րդ համագումարների ժամանակ։ Արդեն Ադրբեջանի պատմության առաջին իսկ դպրոցական դասագրքում, որը հրատարակվել է 1939 թվականին եւ վերահրատարակվել 1941 թվականին, տեղի բնակչությունը, որ դարաշրջանն էլ վերաբերվի, խոսքը կոչում էր բացառապես ադրբեջանցիներ։ Դասագրքի հեղինակները, փորձելով հիմնավորել Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմի մեջ մտցնելու իրավասությունը, ընդգծում է, որ հնոց ի վեր ունեցել է ադրբեջանի հետ սերտ տնտեսական կապեր։ Ադրբեջանի պատմության մասին հաջորդ դասագրքում առաջին անգամ ադրբեջանցիների նախնիները ճանաչեցին նաև աղվաններ։ Այսինքն այդ ամենը սկսվեց հենց 30-ական թվականներից։ Միջև 30-ական թվականները կարծես թե ավելի օբյեկտիվ էին ներկայացնում պատմության երևույթները, քանի որ զբաղվում էին դրանով հիմնականում օտար մարդիկ, ոչ թե թուրքեր, օտար ազգի, ասենք ռուսներ։ Միշանինովի գլխավորությամբ կազմակերպված էր հատուկ մի ընկերություն «Общество исследования и изучения Азербайджана», որտեղ ընդամենը մի թուրք կար։ 1950-ական թվականների վերջերից ադրբեջանական ուսումնասիրողները սկսեցին Ղարաբաղում եւ ընդհանրապես Կուրի աչափնյակում ապրող ու ստեղծագործող հայ քաղաքագործիչներին, պատմաբաներին եւ գրողներին ներկայացնել որպես աղվաններ։ Այդ ճակատագրին արժանացան պատմիչներ Մովսես Կանկատվացին, Կիրակոս Գանձակեցին, բանաստեղծ Դավթակը, երավագետ Միխտար Գոշը, Իշխան Սախալսիմբացյանը եւ ուրիշներ։ Ղարաբաղի քրիստոնեական հոշարձանները ադրբեջանական պատմաբանները համարորեն անվանում էին աղվանական ու պնդում, թե Արցախի 10-13-րդ դարի վանքերի հայերին արձանագրությունները ոչ մի առնչություն չունեին հայերի հետ։ Ադրբեջանցի հեղինակների տրամաբանությամբ համաձայն, եթե աչափնյակը պատկանել է Կովկասյան աղվանքին եւ առնչություն չի ունեցել հայերի հետ, ապա այնտեղ հայկական հետքի արկայություն չի կարող լինել, ու բոլոր պատմական հոշարձանները պետք է աղվանների ստեղծած լինեն։ Այս տեսակետի համաձայն արդեն 1950-ական թվականներին հայկական հոշարձանների արկայությունը տարածաշրջանում անտեսվում էր։ Հայերի դերը հին եւ միջնադարյան Անդրկովկասում փոքրացնելու եւ նսեմացնելու մի այլ միջոց էլ անտիկ եւ միջնադարյան սկզբնախորների բազմատիրաժ վերահրատարակություններում հայկական պետություն եզրույթը աղվանական պետություն եզրույթով փոխարինելն էր, որը ուղեկցում էր նաեւ հայությանը եւ արցախահայությանը իրար հակադրելով։ Ժամանակի ընթացքում Կովկասյան աղվանքը ու աղվանները փոխարինվեցին Ադրբեջան եւ ադրբեջանցիներ տարբերակով։ 1980 50-ական թվականի վերջին քրիստոնեական հոշարձանների նկատմամբ վերաբերմունքը արմատականորեն փոխվեց։ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կառավարության որոշմամբ տասնյակ հայկական հոշարձաններ որակվեցին որպես աղվանական։ 1980-ական թվականների վերջին եւ 90-ական թվականների սկզբներին ազգային շարժման աճի եւ պետական անկախության նվաճման պայմաններում հատուկ հեղինակություն է ձեռքբերել պանթուրքական հայացքները։ Տարօրինակ բան է տեղի ունեցել իրենց պատմագրության մեջ։ Աղվանները միանգամից դարձել են թուրքեր, հենց նույն 80-ական թվականներից սկսած, դրանք ասում են, որ բոլոր աղվանական ցեղերը թուրքեր են։ Ավելին, Ղարաբաղի հայերը հայեր չեն, նույն աղվանների հետնորդներն են, ասենք այս թուրք աղվանները, որոնք հետո հայացվել են, իրենց եղբայրներն են հասել։ Նույն արմատը ունենք, մի մասը իբր պահպանել է իր ինքնությունը, ադրբեջանցիներն են նրանք, իսկ մի մասն էլ հայերը միաձուլել են և դարձել են հայեր։ Համարյա այդպես։ Կարծեմ հիմա էլ նրանց պատմաբանների մի մասը ընդվզում է այդ տեսակետի դեմ, որ աղվանների հետնորդներն են իրենք։ Հիմա էլ տեսակետներ են հայտնում մի շարք ադրբեջանցի պատմաբաններ, որ իրենք այն գլխից էլ թուրք էթնոսին էին պատկանում։ Վերջի տարիներին գրքի մեջ ներկայացնում եմ, կա այդպիսի միտում, որ աղվանական հայացակարգը մի կողմ դնեն, առաջերտին դա կապված է նրա հետ, որ այդ կոնցեպցիայի հեղինակներից ամենից գլխավոր ներկայացուցիչ Իգոր Ալիևը ակադեմիկոս մի քանի տարի առաջ մահացել է եւ այսօր Ադրբեջանում տարածում է ստացել պանթուրքիստական գաղափարները եւ նրանք փորձում են ոչ միայն ապացուցել շագետներում ապացուցել որ այս տարածքներում միշտ թուրքը ապրել է այլ նաեւ այդպիսի մի գաղափար է առաջ քաշում այսօր որ ընդհանրապես թուրքերի բնորանը ոչ թե Ալտայն է այլ Ադրբեջանն է եւ ստիղից են թուրքերը տարածվել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ ոմանք նշում են, որ թուրքական ցեղեր այստեղ ապրել են դերևս այսպես կոչված կորարաքսի մշակույթի ժամանակաշրջանում, ասենք մեր քաղաքացիից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Եթե ադրբեջանցի պատմաբաններին հետևելու լինենք, հավատալու լինենք, մի օր էլ կարող են հայտարարել, որ եգիպտական բուրգերը ոչ թե եգիպտական են, այլ թուրքական են։ Ասեմ, որ վերջի տարիներին ոչ թե Բաքու քաղաքում, այլ Մոսկվայում և տարբեր ուրիշ քաղաքներում հրատարակում են ռուսերեն լեզվով գրքեր, որտեղ թուրքերը դառնում են ամբողջ աշխարհի ստեղծագործներ, այսպես ասենք։ Օրինակ կարող եմ ել Մուրադ Աջի գիրքը, որտեղ ղբչակների մասին է խոսում, և այնտեղ ուրիշ ազգ աշխարհում չկա թուրքերից բացի։ Այսինքն ամբողջ աշխարհի եվրոպական մշակույթը, ոչ միայն Կովկասի, այլ նաև եվրոպական մշակույթը հիմքում ունի թուրքական մշակույթ։ Այսինքն բոլորի ստեղծողները ստացվում են այնպես, որ իբր թուրքեր են։ Բոլորիս նախահայրեր։ Այո, այսօր հնչում է այդպիսի գաղափար, որ շումերներն են թուրքեր, շումերները հնագույն քաղաքակրթություն ստեղծողներից մեկն է, ծրանցել են անվանում որպես թուրքական, դրանք ապրել են մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում և ստեղծել են միջագետքում մի հզոր պետություն, իրենց ասելով, որտեղ թուրքը ոտքը դրելը, այնտեղ ոչ մի բան մինչ այդ չի եղել, ամեն ինչ ստեղծել են թուրքերը։ Աշխարհի քաղաքակրթության հիմքը իրենք են դրել։ Այո, եւ այսօր էլ շարունակում են։ Միայն մի բան կա, թուրքերը, խեղճ թուրքերը, այսպես ասած, մոռացել են իրենց հին պատմությունը, այ դրա համար էլ ուրիշ ժողովուրդներ փորձում են թուրքականը սեփականացնել։ Պատկերացեք, նույն Մորադաջի նշում է, որ Կովկասում հնագույն եկեղեցին ստեղծել են թուրքերը, իսկ մեր մայր եկեղեցին Էջմիածինը եւս թուրքական է։ Այս կեղծարարության դեմը առնելը իրոք դարձել է խիստ հրատապ։ Մանավանդ ես նկատի ունեմ Արցախի վերաբերմամբ նրանց կեղծիքները հերքելը։ Հայագիտությունը որչափ ակտիվ է լծված Արցախի պատմության, մեր ինքնության հարցերի ուսումնասիրությանը եւ աշխարհին օբյեկտիվ ճշմարտությունը ներկայացնելու գործին։ Արցախի պատմությունը ըստ ձեզ ինչ չափով է ուսումնասիրված, ինչ անելիքներ ունենք այս բնագավառում։ Ես նորից կասեմ, որ դերևս խորհրդային ժամանակ մի շարք մեծ գիտնականներ եւ հայ եւ ռուս գիտնականներ, ես մեր գիտնականներից կարող եմ հիշել Բագրատ Ուլաբյան, Բաբկեն Հարությունյան, Մելիք Օհանջանյան, Պարոժ Սևակ եւ շատ շատերը, կամ ռուս գիտնականներից Նովասելցովը ահագին ներդրում ունին։ նորից եմ գրկունում առանձին հոդվածների, առանձին գրքերի կեղծարությունը վերհանելու գործում։ Շատ ուրախալի է, որ վերջիտայիններին մեր անկախությունից հետո ավելի է ակտիվացել մեր մտավորականները այս հարցում և բավականին մեծ չափով հետաքրքիր նյութեր հրատարակում են և ինտերնետ կայքերում են տեղադրում։ Մեմի վանկա մի ոչ ճիշտ կարծում հանգամանք, շատ անգամ այդ հոդվածները, այդ գրքերը գրվում են հայերին։ Հարկավոր է ակտիվացնել դրանց թարգմանությունը։ Հերիքա ինչքան մենք իրար Մենք ասել ենք լսել ենք։ Հիմա հարկավոր է, որ այդ ամենը, ինչ որ մենք գիտենք, ինչի մենք հասել ենք, ներկայացնենք միջազգային հանրությանը։ Իսկ դրա համար հարկավոր է անպայման պետականորեն այդ գործի կազմակերպած լիքը հոդվածներ եւ երկեքա, որոնք անհրաժեշտ է թարգմանել եւ տարածել ամբողջ աշխարհում եւ ինտերնետ կայքերում։ Ինչի ճանադրաբար անում է Ադրբեջանը։ Նրանք շատ են անում, բայց մենք էլ պետք է շկանգնենք, հարկավոր ավելի ակտիվացնենք այդ աշխատանքը։ Ես ոչ միայն տեսական մասը նկատի ունեմ, Արցախում ընդհանրապես պեղումներ քիչ են կատարվել։ Այսօր իհարկե ֆինանսական աջակցություն է պետք, սակայն այդ պեղածոները եւս մի ապացույց կլինեն, եւս մի կռվան ադրբեջանական կերծարարների դեմ։ Ես համաձայն եմ, իհարկե հանագիտական նյութերը ավելի նեյտրալ, ավելի անաչար փաստեր են եւ դի ավելի լայն օգտագործվել։ Խորհրդային ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ինչ պեղումներ կատարվում էր, կատարում էին ադրբեջանցիները, ոչ մի նյութ այստեղ չեր մնում եւ իրենք ընտրում էին հատուկ հուշարձաններ, իսկ անկախության ժամանակ մի շարք հուշարձաններ ֆիզիկապես մեզ համար արդեն մատչելի է դարձել եւ ուրախալի փաստ է, որ վերջի 15 տարվա ընթացքում Ղարաբաղում մի շարք տեղ պեղումներ են կատարվում։ Համլետ Պետրոս Ստանը ղեկավարած արշավախումբը աշխատանքներ է կատարել Հանդաբերդում, աշխատանքներ է կատարել Շուշիի տարածքում, այսօր մենք աշխատում ենք ավելի քան 10 տարի Տիգանակերտում, մեծ միջազգային խումբ աշխատում է Ազոխի Քարանձավի պեղումներում, Գերենի պեղումներն են կատարում, ֆինանսական աջակցություն կա, իհարկե մոտ մի 8 տարի մեր հանրապետությունն է ֆինանսավորում այդ աշխատանքները, կառավարությունը ավելի ճիշտ, միշտ չի որ բավարար է լինում գումարը, շատ մեծ գումարներ են պահանջում, որ ավելի ընդարձակ աշխատանքներ կատարվեն։ Ադրբեջանցի կեղծարարների դեմ պայքարը պետք է համակարգված բնույթ կրի եւ ոչ թե լինի առանձին գիտնականների նախաձեռնություն, այլ պատմաբաններ, օտարազգի պատմաբաններ որևէ ձևով անդրադարձել են հայ եւ ադրբեջանական պատմագետների գիտական այս կռվին։ Նրանք ադրբեջանցիները այնքան են մասնագիտացել պատմության կեղծարարության մեջ եւ այնքան ճանադրաբար են իրենց հորինվածքները տարածում միջազգային գիտական եւ քաղաքական շրջանակներում, որ դրա դեմ առնելը պետք է դառնա պետական կարևոր խնդիր։ Եթե միջազգային մասշտաբով վերցնենք, չի կարելի խոսել, որ շատ մեծ ցավալ կա այդ աշխատանքների, բայց չգիտեմ որոնակ, որ եւ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ Երևանում կազմակերպվում են միջազգային գիտաժողովներ, որտեղ հրավիրում են եւ արտասահմանից գիտնականներ, եւ միշտ չի որ միայն հայեր, նաեւ հրեաններ, ռուսներ, գերմանացիներ եւ այլ, իրենք են ներկայացնում իրենց տեսակետը կապված մեր պատմության, մեր մշակույթի հետ։ Ես չեմ ասի, որ այդ հակամարտությունը կամ այդ կռիվը, ինչպես դուք եք ասում, գիտական, այդքան չի նշվում այստեղ, բայց իրենք էլ փորձում են օբյեկտիվ ներկայացնել մեր մշակույթ և պատմությունը։ Պարոն Սաֆարյան, դա այն դեպքում, երբ միջազգային գիտաժողովները անցկացվում են Հայաստանում կամ չեզոք որևէ այլ երկրում, բայց միջազգային գիտաժողովները երբ անցկացվում են Ադրբեջանում, արդեն այլ կարծիքներ են հայտնում։ Իհարկե, որ անցկացնում իրենց մոտ, Բաքու հասկանալի հակարակն է, բայց ասեմ, այս վերջիտայիններին կապված Գյուլիստանի օրինակ պայմանագրի հետ Մոսկվայում տեղի ունեցել մեծ կոնֆերանս, մասնակցել են տարբեր երկրներից գիտնականներ։ Դաղստանում է տեղի ունեցել էլի գիտաժողով, որտեղ մասնակցել են, ասենք միայն Հայաստանում, չի դրսում էլ։ Գիրքը գրված է ուսերեն, դրված է համացանցում։ Ոչ, դերևս չկար։ Մենք խոսում ենք Ադրբեջան պետության մասին, այս պետությունը ստեղծվեց 1918 թվականին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը 1936 թվականից շրջանառության մեջ դրվեց, երբ ընդունվեց ԽՍՀՄ սահմանադրությունը։ Ադրբեջանցի եզրույթը իբրև այդ պետության տիտղոսակիր ազգի, մինչև այդ տիտղոսակիր ազգ գոյություն չուներ, մուսուլմանական հանրություն էին ասում, թե ինչ։ Արցախցիներս առ այսօր նրանց թուրք են անվանում։ Դուք էլ խոսելիս ադրբեջանցի չանվանեցիք, թուրք անվանեցիք, նրանց մի մասն էլ իրենց թուրք է անվանում եւ վիրավորվում է, երբ անվանում են ադրբեջանցի։ Ի վերջո, ովքեր են ադրբեջանցիները, ինչպես են հայտնվել մեր տարածաշրջանում, որ այսօր անամոթաբար ասում են «Էս սարը իմն է, էս սարը իմն է» եւ տեղաբնիկներիս էլ հյուր են անվանում։ Էլի նշեմ, որ դերևս 20-ական 30-ական թվականներին, 20-րդ դարին ադրբեջանցի գիտնական հանագետ Ալեքպերովը մի հոդված է գրել, որ այդպես էլ կոչվում է, ովքեր են ադրբեջանցիները։ 12 էջանոց այդ հոդվածի մեջ այդպես էլ պատասխան չկա, ովքեր են իրենք։ Նա նշում է, մենք մեզ անվանում ենք ըստ դավանության, ասենք մուսուլման կամ ըստ բնակեցման վայրը, մեկը ասում է Լաչինլի, մեկը ասում է Աղդամլի եւ այլ եւ այլ, ասենք նրանք 30-ական թվականին ընդհանրապես ինքնությունը իրենց չեն իմացել։ Ավելին, իրենց առաջնորդներից մեկը մուսուլմանական Աղա Օղլուն դերևս 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարին հարց էր տալիս, ովքեր ենք մենք 11 թե 12 թվականին 2011-12 եւս մի հոդված է լույս տեսել ոմն Ալեքպերլի, որը հարց է տալիս, «Кто мы? Откуда пришли и куда идём?» Եվ այդ հոդվածի մեջ նորից ասում է, «Ադրբեջանցին մեր անվանումը չի, Ստալինն է բռնի քերփով այդ անունը ստել, մենք թուրք ենք, եւ երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք թուրք ենք, կարող ենք ստեղծել ազգային գաղափարախոսություն»։ Այ պատասխանեցին, որ իրենք էլ չգիտեն ովքեր են իրենք։ Մինչ օրս բանավեճ ագնում այսպես կոչված գիտնականների մեջ ովքեր ենք, մեկն ասում է աղվանացի, մեկը ասում է մարացի ենք, մեկը ասում է թուրք ենք, մեկն ասում է ադրբեջանցի։ Միայն անվանումը նկատի չունեմ, նրանք էլ ժողովուրդ են, հին թե նոր պատմություն ունեն, երբանից են այս տարածաշրջանում նրանք հայտնվել։ Եթե խոսենք ընդհանրապես մուսուլմանական ցեղերի մասին, մուսուլմանների մասին, մենք պետք է հիշենք սելջուկներին։ Թուրք սելջուկները, որոնք առաջի անգամ այս տարածքն են ներխուժել 11-12-րդ դարերում։ Բայց առաջի թուրքը, որ այստեղ ոտքը դրել, թուրք ասենք կամ մուսուլման ասենք, եւ բանակեցվել է, տեղի ունեցել 18-րդ դարի կեսերին, Փանախի հետ միասին։ Փանախանին հետագայում Փանախանի հետ միասին, որ եկել են այստեղ։ Բայց նրանք էլ միջելոց իրենց ադրբեջանցի չեն անվանել։ Խանությունը եղել է պարսկական խանություն, հրավարտակը ստանում էին պարսկիկ շախի։ Այսօր են թուրքերը խոսում նրա մասին, որ բոլոր այդ խանությունները, որոնք եղել են այս տարածքներում ադրբեջանական պետություններին, որը իրականության հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Նույն Փանախը չի իմացել ինքը ինչ ազգի է։ Իրեն պատմագիրները Միրզա Ջամալն, Ախմեդբեկ Ջևանշիր, Ադիգեզալ Բեկ եւ այլ չեն նշում ոչ մի ադրբեջանցու։ Նրանք խոսում են մուսուլմանների մասին, բայց նշում են հայերին։ Այսինքն այս տարածքներում մենք ունենք հայը միշտ եւ հայկական մշակույթ, մուսուլմաններ եւ այլս։ Սրանք առաջի անգամ ստեղ ոտք են գործել եւ սկսել են ապրել առանձին տարածքներում այդ հարթավայրային Ղարաբաղում 18-րդ դարի կեսերից։ Այսինքն դեռևս ցեղախմբեր էին։ Միջի խորհրդային ժամանակներ նրանք կարող են կոնտրոլ որպես ցեղախմբեր։ Ես փորձել եմ ես գրքի մեջ ոչ միայն հայկական աղբյուրների սկզբնախմբերի հիման վրա կամ մի օտար, այլ հենց իրենց գրած նյութերի հիման վրա ցույց տալ, որ այստեղ Ադրբեջան եւ ադրբեջանցի ժողովուրդ չի եղել։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մարտի 29-ի թողարկումը։ Մեր հյուրը պատմաբան Վարդգես Սաֆարյանն էր։